Takže když jsem dokončil náročný, nebezpečný a neopakovatelný rituál, který měl za úkol přivést tě z hlubin pekelných, velmi jsem se zaradoval, že mám Fatimu k dispozici. Kdyby jí nebylo, asi bych tě musel hledat podstatně déle. Naštěstí ve chvíli, kdy jsem dokončil zaříkávání, pocítila Fatima mocný výtrysk metaplasmy kdesi na západě. Nadechl jsem se, abych se zeptal, co je to metaplasma, ale Eudoxus mě nenechal. Pak, příteli, si udělal velkou chybu. Kdybys zůstal v těle, které ti připadlo, asi bychom tě nikdy nenašli. Svět je velký. Mohl jsi užívat, mohl jsi ochutnávat veškeré sladkosti, které lidské bytí přináší. Ale ty ne. Ty jsi musel střídat těla, používat své síly a vůbec se chovat jako utržený ze řetězu. Ne, že bych se ti divil, ne, že bych ti to zazlíval. Nebýt toho, nikdy bychom tě nelokalizovali. Eudoxus se odmlčel, já to využil k dalšímu pokusu o obhájení své identity. Muž v kabátě se jen usmál. To si hned ověříme. Fatimo, mlhou bolesti jsem sledoval, jak ke mně ta zdrogovaná žena pomalu přichází. Opravdu se chovala tak, jako by ze mě měla nesnesitelný strach. Nějak takhle se blíží malé děti k uvázaným psům. Ke psům, kteří je předtím pokousali. Fatima se zastavila v uctivé vzdálenosti, oči pořád zabodnuté do podlahy. Nuže, otázal se Eudoxus. Slyším. Cikády. Hlasitě. Tak. Hlasitě, až to nemohu snést. Fatimin unilý proslov se ke konci věty změnil ve vysoký jekot. Zalapala po dechu, přitiskla si ruce na uši a málem upadla na všechny čtyři. Pak několikrát prudce potřásla hlavou, nabyla ztracené rovnováhy a prchla z mučírny tak rychle, až ztratila jeden ze sandálů. Eudoxus se jen spokojeně usmál. Vidíš, příteli. Cikády. Neklamný to znak přítomnosti pekelných sil. Konkrétně démonů. Mám ve sbírce knihu, jejíž autor by ti o tom mohl vyprávět. Pusťte mě. Řeknu vám všechno, co vím. Podařilo se mi vypravit. Ty jeho cikády se mi vznášely přímo před očima. Byly velké jako prst, bylo skrsně vidět a v letu vůbec nemávaly křídly. Eudoxus jakoby je vůbec neviděl. Výborně, můžeš začít, usmál se ten mizera. Jak se dostanu do pekla? Nevím. Zaječel jsem, až mi lebka zarezonovala. Nepamatuju si to, umím jen pár kouzel a nic víc. Ale řeknu vám je všechna. Muž v kabátě si mě vážně změřil, promnul si do hladka vyholenou bradu a pak prohlásil, uvidíme. Hansi, dones diktafon. Jedna z těch Almar, naprosto nevím která a ani netuším, jak je Eudoxus od sebe odlišuje, úslužně přikývla, sebrala se a odešla pro zmíněný přístroj. Těch mých cikát si mimochodem nevšímala ani ona. Jestli oni to nakonec nebudou spíš halucinace. Sundejte mě, pro boha, vydal jsem nepříjemný, ječivý výkřik, evokující malou holku na rožni. Ten elektrický proud se s posledním slovem nějak naštval, nebo co? Měl jsem pocit, jako by se mi svalstvo smrštilo ve smrtelné křeči. Zajímavé, poznamenal Eudoxus nevzrušeně. Hraješ svou roli tak dobře, že dokonce bereš na pomoc jeho jméno. Vskutku zajímavé. Pověz mi, příteli, přistoupil až těsně ke mně. Kdybych měl volné ruce, už by mu nepomohlo vůbec nic. Chytil bych ho za hlavu, ukousil bych mu ten jeho boxerský nos a s požitkem bych ho rozžvíkal. A celou dobu bych mu přitom kroutil ušima. Eudoxovi, ne nosu. Muž si mých krvelačných představ vůbec nevšímal. Pověz mi, příteli, jak vnímáš pobyt na posvěceném kříži. Jak cítíš tuhle bolest? Jaké to je, když pocit, který je pro tebe jindy rozkoší, náhle začne ubližovat? Jaké to je poznat bolest takovým způsobem, jakým Bůh chtěl, aby je jeho výtvory vnímali? Podíval jsem se mu do očí tak, až ve tváři zbledl. Neustoupil ode mě sice tak rychle jako Fatima, ale do jeho obvyklého vyrovnaného kroku to taky mělo daleko. Nejsem si tím jistý, ale myslím, že tím pohledem jsem si u něj vysloužil něco jako respekt. Tedy něco, co v něm nevyvolali ani moje pokusy s elektřinou. Buď jak buď, nabyl muž ztracené rovnováhy. Jsem si poměrně jistý, že tvá přítelkyně pociťuje utrpení přesně tak, jak to má být. Nic pro mě neznamená. Vyrazil jsem ze sebe. Předtím jsem se o tom nezmínil, ale ten můj pohled dokázal zahnat i průhledné nezvučné cikády. Zajímavá schopnost. Ale no tak, usmál se Eudoxus. Na herce tvého formátu bylo tohle hodně slabé. Tentokrát jsem se s odpovědí nenamáhal. Vlastně jsem na to nesebral dost sil, tělo se mi neovladatelně třáslo, zuby cvakaly o sebe a místo zmizelých cikád jsem viděl místa a události, které jsem nikdy nezažil. To hořící město vypadá pořád stejně, lidé v něm také. Pokud se ti hořící ubožáci ještě pořád dají považovat za lidi. Kouř z listí je nesmírně hustý, naplněný vzpomínkami, o kterých netuším, kde jsem je mohl získat. Když se pokusím soustředit na kteroukoliv z nich, rozplynou se v nenávratnu. Netuším tak, na co si vzpomínám, jen v hlavě mi zůstávají vědomosti, které jsem jako člověk nikdy nemohl získat. Většinou se týkají magie, mám hlavu plnou obrazů, slov, postupů. Ale také zákonitostí a vůbec vědomostí o tomhle světě. O téhle realitě, chcete-li. O světě mezi dvěma dalšími. O, ale no tak, přece bys mi neomdléval, uculoval se mi Eudoxus do obličeje z bezpečné vzdálenosti. V ruce držel diktafon, v očích se mu zračil jakýsi hlad. Jinak bylo v mučírně nezvyklé ticho. Než jsem si uvědomil, že Simona na jehlanu přestala tlumeně naříkat, trvalo mi to pár desítek sekund. Ten pohled, co jsem po tomhle zjištění vrhl na Eudoxe, nemohl být nic hezkého. Tvá přítelkyně jen omdlela, mávl nad Simonou muž rukou. Zážitky tohoto typu jsou pro ní zřejmě dost intenzivní. Je mladá, neskušená. Možná chápu, co se ti na ní tak líbí. Ale zpátky k tobě. Začni povídat. A tak jsem začal popisovat zákonitosti magie. Postupy, zaříkadla, magické rituály. Eudoxus poslouchal se zaujatým výrazem, občas souhlasně pokyvoval hlavou, občas prohlásil, že tohle už zná. Sem tam zdvihal obdivně obočí, sem tam nevěřícně kroutil hlavou. Jednou jsem mu musel jakýsi bizarně znějící rituál popsat třikrát za sebou, než uvěřil, že něco takového může opravdu fungovat. Když jsem poslouchal svůj hlas popisující konjunkci všech osmi planet naší soustavy, dvou hvězd vzdálených stovky světelných let a jednoho nemluvněte narozeného o třetím úplnku každého sedmého roku staroegyptského kalendáře, taky jsem se docela divil. Nevím, kde jsem mohl přijít k vědomosti, jak na svět vyvolat legendárního Ioxodhotha, ale byl jsem si jist, že by to v praxi fungovalo. Dokonce se mi myslí mihla představa toho stvoření. Následně jsem trochu křičel, trochu zvracel a Eudoxus sám vypadal trochu nalomený. Asi jsem hrůzou křičel docela přesvědčivě, jinak jsem popisem všech svých dovedností strávil dobře 2 hodiny. 2 hodiny, během kterých mi do těla pořád proudil ten elektrický proud. Doufám, že nikdy neuvidím, co mi to dělá s kůží na zádech. Teď už vlastně žádnou kůži mít nemůžu, elektřina mi ji musela proměnit v něco nepředstavitelného. Výborně, příteli, usmál se spokojeně Eudoxus, když jsem zůstal na kříži viset, totálně umluvený. Ukázal si mi ochotu spolupracovat a toho si cením. Tvá přítelkyně dnes nepřijde o žádnou součást svého krásného těla. Uvidíme ovšem, jak se budeš chovat zítra. A po těch slovech docela normálně odešel. I s almarami. Simonu nechali napíchnutou na jehlanu. Mě přivázaného na kříži. Nevím, jestli mám na zápěstí pořád hodinky, ale i kdybych měl, stejně bych na ně neviděl. Přesto vím, že jsme v mučírně o samotě strávili přesně 8 hodin, 26 minut a 15 vteřin. Počítání sekund je docela dobrý prostředek, jak nepřijít o zdravý rozum, působí-li na vás příšerná bolest. Jestli jsem předtím říkal, že bych ze šílení uvítal, tak teď jsem byl rozhodnut uchovat si příčetnost za každou cenu. Jednoho dne se Eudoxovi pomstím. Vrátím mu každou sekundu svého utrpení, přidám k tomu 100násobné úroky a teprve pak se začnu mstít za Simonu. Ta se mimochodem za celou dobu probrala všeho všudy 3krát. Její křik byl i přes roubík pokaždé silnější a silnější. Popsat se to nedá, ale něco v těch nelidských zvucích mi na chvíli dávalo zapomenout i na moje bolesti. Nechtěl bych být na jejím místě, ani za nic ne. I když bych o sobě rád řekl, že bych si to s ní rád vyměnil. Je to hnusný pocit, chtít být šlechetným zachráncem a současně vědět, že na to nemáte žaludek. I tenhle pocit Eudoxovi vrátím. Přísahám na vlastní život. Lady Aridana, můj mučitel se dostavil v doprovodu těch dvou Almar a jedné ženy, kterou jsem zatím neznal. Vysoká, černovlasá, štíhlá, v jakémsi volném koženém kostýmku. Když se mi podívala do obličeje, duše se mi zcvrkla dobře na polovinu. V těch jejich hlubokých zelených očích plavaly maličké lidské mrtvolky. Vypadaly jako dětské a nesly na sobě stopy těch nejhorších mučení, jaká jsem si dokázal představit. Ze všech sil jsem si je snažil nepředstavovat, ale nějak to nešlo. Dovolte, abych vám představil našeho hosta, démona Astarotha, uklonil se Eudoxus neznámé ženě. Astarothe, toto je Lady Aridana, má vzácná přítelkyně, znalkyně okultních věd a umělkyně v oboru lidského utrpení. Pokud si budete přát, ukáže vám věci, které byste jistě ocenili i u vás v pekle. Lady Aridana má v skutku nelidský talent. Jen jsem polkl. Simona se naštěstí neprobrala. Dveře mučírny se otevřely, dva další statní muži dovnitř vnesli poměrně malý stůl. Třetí jej prostřel sněhobílým ubrusem a jel se servírovat. Nevěřícně jsem sledoval tu docela obyčejnou scénu, oni se tady snad chystají snídat, zatímco já a Simona trpíme nepředstavitelnými bolestmi. To přece nemůžou myslet vážně, vždyť jsou to přece lidé, co pak nemají ani špetku soucitu. Z mých myšlenkových pochodů je mimochodem krásně vidět, jak mučení působí na psychiku. Když jsem se včera díval do Eudoxových očí, docela jasně jsem viděl, že ne, on opravdu neví, co je nějaký soucit. Teď, po noci strávené pod proudem, jsem se tuhle vzpomínku snažil podvědomě potlačit. Samozřejmě spíš ke své škodě. Eudoxův číšník prostřel pro dva. Díval jsem se, jak pokládá talíře, plní je ten se krájenou šunkou, sýrem, vejci, nalévá do porcelánových šálků vonavý čaj a vyndává ošatky s křupavým pečivem. Když mi chřípí jemně polechtala vůně uleželého sýra spolu s aromatem čerstvě upečeného rohlíku, málem jsem se rozplakal. Od mého převtělení do otce stoklasy jsem neměl v ústech. Nejsem si tím časem jistý, ale už to může být víc než 24 hodin. Že daleko horší než hlad je žízeň, jistě netřeba připomínat. Dovolíš, drahý? Otázala se nečekaně Lady Aridana zrovna ve chvíli, kdy se číšník pustil do decentní květinové výzdoby. Ale jistě, drahá, náš host je ti k dispozici, usmál se přívětivě Eudoxus. Lady Aridana ke mně došla pomalým, elegantním krokem. Jakoby nic mi pohlédla do očí, vyndala z rukávu malý, stříbrný nožík a začala mi uřezávat knoflíky u košile. Povolovali téměř dřív, než se ostří dotklo nití. Aridana mi rozhrnula košily, smyslně mi polaskala kůži na hrudi a pak mě nechtem pravého ukazováku jemně poškrábala. Tvářila se u toho tak, jako by nad něčím přemýšlela. Eudoxus ji se zájmem sledoval zpovzdálí, ale toho jsem si skoro nevšímal. Oči jsem měl jen proto ďábelsky nabroušené ostří v její levé ruce. Měl jsem tušení, že ještě neřeklo své poslední slovo. A samozřejmě jsem měl pravdu. Aridana poodstoupila, prohlédla si myšlený obrazec a pak, bez jediného slova, mi ponořila špičku nožíku do odhalené kůže. Zpočátku to ani moc nezabolelo. Vlastně jsem to v porovnání s agonií z elektrického proudu skoro necítil, dokonce ani poté, co mi začala řezat kůži pomalými, promyšlenými tahy. Jakoby štětcem, co si čertala na plátno. Ne, nechci říct, že jsem to necítil. Bolelo to docela normálně, docela obyčejně. Jako kdyby do mě někdo řezal. Jen říkám, že si na bolest začínám docela zvykat. Ve chvíli, kdy jsem dokončil tu poslední myšlenku, přidala Aridana ještě jeden a vzápětí poslední řez. V tom okamžiku mi na hrudi vzplálo něco nepředstavitelného. Jakoby mi do těch ran nasypala sůl, zapálila ji a pak začala hasit kyselinou. Nejsem si tím jistý, ale vážně mám dojem, že se ze mě docela normálně kouřilo. Že jsem ječel jako protržený, jistě netřeba dodávat. Nádhera, má milá, pronesl nezúčastněně Eudoxus. Můžeme posnídat. Zatímco jí přidržoval židli, zatímco usedali ke stolu a zatímco se pouštěli do jídla, snažil jsem se dílem neomdlít a dílem zahlédnout, co mi to na hrudi vlastně udělala. Takhle bez zrcadla jsem na to viděl strašně špatně, ale vypadá to jako klasický kříž doplněný pár slovy. I takhle vzhůru nohama to vypadá jako latina. Víc jsem z toho krvácejícího obrazce nezjistil, z bolesti se mi udělalo tak špatně, že jsem prostě musel zvednout hlavu a chvíli se dívat do stropu. Myslím, že žaludeční šťávy by na pořezané kůži odporně štípaly. Než Eudoxus s Aridanou dojedli, podařilo se mi dostat rozštěpenou agonii na stejné místo. Ta z hrudi se prostě slila s tou z elektřiny. Celkem vzato to není nijak velká výhoda, ale ono se s ní pak lépe bojuje. Tedy bude bojovat. Až na to seberu dostatek sil. Výborné, drahý, usmála se Aridana na Eudoxe, když z jejího talíře zmizel poslední plátek šunky. Když jsem se zrovna nevěnoval sobě samému, všímal jsem si, jak ta ženská jí. Šunku trhala zuby tak, až mi z toho běhal mráz po zádech. Ano, i v mém stavu. Nuže, pustíme se do díla, usmál se Eudoxus. Práce je mnoho, času málo. V tu chvíli se probrala Simona. Její jekot byl zpočátku nezřetelný, tlumený. Po chvíli nabral na upřímnosti. Nemít holka v puse roubík, popraskali by nám všem ušní bubínky. Já i Eudoxus jsme sebou při jejím prvním hlasovém projevu trochu trhli. Já o dost víc. Aridana ne. Jen ty příšerné zelené oči jakoby jí zaplály. Jakoby jí za nimi proběhl sled věcí, které by se daly té mladé holce udělat. V tu chvíli jsem si Lady připsal na seznam. Jestli se odtud dostanu, až se odtud dostanu, vytáhnu z ní její nejperverznější představy do jedné. Budu ji mučit tak dlouho, dokud mi je nezaspívá v bémol. A pak je na ní všechny vyzkouším. Bohužel, teď si budu nepohodlí užívat spíš já. Nuže, a starote, jak pak se dostanu do pekla? Otázal se Eudoxu s konverzačním tónem, diktafon připravený. Já nevím. Zaječel jsem zoufale. Všechna logická vysvětlení jsem vyčerpal už včera, teď mi nezbývalo než procítěně ječet. Eudoxus se po mém výkřiku zadíval na Lady Aridanu, ta se k němu naklonila a cosi mu zašeptala do ucha. Eudoxus jen pokrčil rameny. V následujících minutách jsem musel sledovat, jak se Almary oblékají do dlouhých, gumových plášťů. Sudnali si na to košile, takže se mi naskytl pohled na jejich masitá, vypracovaná těla. Arnold Schwarzenegger by vedle nich vypadal jako souchotinář ve třetím týdnu nedobrovolné hladovky. Když byly Almary oblečené do pracovního, přišla na řadu Simona. Lady Aridana jí úspornými, rychlými řezy narušila integritu oblečení, které z ní Almary následně stáhly. Dívčin jekot se nezměnil, moje vděčnost za kuklu na její hlavě narostla. Nechtěl bych jí v tomhle okamžiku vidět do obličeje, opravdu ne.